إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبز يندى الله حمد olsun 3 أساس kitabının şərhinə silsilə dərslərinə davam edirik və sonuncu dərsə qədər, bundan qabaqlı keçdiyimiz sonuncu dərsə qədər keçdiyimiz bütün dərslər birinci əsas barəsində idi. Birinci əsas da o idi ki, mən Rabbuk, Rəbbin kimdir? Yəni, dünyada ibadət etdiyin kim idi? Hansı ki, hədisədə sabit olmuşdu ki, insan qəbrə qoyulduqda mələklər tərəfindən ona veriləcək bu sual. Və indiyən kimi keçdiyimiz dərslər hamısı bu birinci əsas barəsində idi və əlhamdülillah birinci əsası bitirdik və bugünkü dərsimizdə də ikinci əsasın şərhinə başlayırıq, İslam dinini tanımaq, İslam dinini bilmək. İkinci əsas da o idi ki, mələyin qəbirdə insana verəcəyi ikinci sual, mə dinuk, dinin hansı dindir? Və adətimiz üzrə kitabdan şərh edəcəyimiz yeri əvvəlcədən oxuyuruq. Və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah buyurur ki, Əl-aslu thəni ma'rifətü dinil İslam bil-ədilləti və huvə əl-istisləmu lilləhi bit-təvxid vəl-inqiyadu ləhu bit-taəti vəl-bəraətü minəşşirkə və əhlihi və huvə thələthu məratibə الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله deyir ki ikinci əsas o da ikinci əsas da odur ki İslam dinini dəlilləri ilə bilmək İslam Allah'a təvhid ilə təslim olmaq itaətlə boyun əymək şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmaqdır İslam 3 mərtəbədən ibarətdir. İslam, iman və ihsan. Və hər bir mərtəbənin də özünün ərkanları var. Və bu mətindən oxuduğumuz Muhammed ibn Abdülvahabın sözləri idi. Və sonra şərhinə başlayırıq və o biri dərslərimizdə qeyd etdiyimiz kimi istifadə etdiyimiz əsas şərh Şeyx Abdurrahman ibn Qasimin şərhidir və lakin o biri böyük şeyxlərin də şərhlərindən istifadə etməyimiz demişdik və bugünkü şərhi də Şeyx Salih Fovzanın bu kitaba verdiyi şərhindən istifadə edəcəyik və Şeyx Salih deyir ki فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة انتقل إلى بيان أصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو وقت شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله birinci əsası bəyan etməyi bitirdi. Birinci əsas da Allah subhanahu və ta'alənin dəlillərini bilmək idi. Nə zaman ki, bu birinci əsası şərh etməyə, bəyan etməyə bitirdi, keçdi ikinci əsası bəyanına, ikinci əsas da İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه ومؤلف belə başladı dedi ki ikinci əsas İslam dinini dəlillərlə bilmək və bunu dedikdən sonra müəllif İslamın tərifini nə olduğunu dedi və o tərifi bəyan elədi Və sonra İslamın mərtəbələrinin də olduğunu bildirdi. Və qoylu rəhiməhullah, mərifə dinil İslam. Əd-din yurad bihi ət-ta'atu. Yuqal, dənə ləhu, idə əta'ahu, fīmə əmara və tərəkə mənəhə. Və müəllif dedi ki, İslam dinini bilmək. Mərifə din İslam. İslam dinini bilmək. Din sözünün mənası itaət deməkdir. Ta'at. Din sözünün mənası itaət deməkdir. dana lahu idha ata'ahu. Yani Allah'ın sana emrettiği, Allah'ın sana emrettiği şeyleri yerine getirmek ve çekinmesini sana emrettiği şeylerden çekinmek. Din sözünün manası bu demektir. Ve yutlaqu't din ve yurad bihi el hisab. Kama fi qawli ta'ala maliki yawmiddin. Ve hemsinin din sözünden de qast hesab da, hesab vermek, hesaba çekmek de qast olunur. Necə ki Fatih surası 4. ayada Allah Teala buyurur ki maliki yawmiddin. Din gününün sahibi, yani hesab gününün, yani insanların hesab vereceği gün. Hemsinin bu ayetinde görür ki dine de, din sözünden de qast hesab da demək olur, hesab da qəsd etmək olur. Qulu bil ədilləti. Ey, ənnə ma'rifət din İslam la təkunu bit təqlid əv təkunu bit təxarrus min indil insan. Ədin lə buddə ləhu min ədilləti minəl kitab və sünnə. Və müəllif dedi ki, İslam dinini dəlilləri ilə bilmək. Ma'rifət din İslam bil ədilləti. İslam dinini dəlilləri ilə bilmək. Yəni, İslam dini dəlilləri ilə bilinməlidir, təqlidlə yox. İnsan İslam dinini təqlidlə deyil, dəlillərlə bilməlidir və yaxud özün ağlından, öz başından ixtira elədiyi dəlillərlə deyil, özünün yaxşı gördüyü, mənə belə gəlir ki, bu məsələ belədir, mən belə zənn edirəm ki, bu belədir, buna dəlil budur, belə şeylərlə deyil, dəlillər də olmalıdır Allah Teala'nın kitabı və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindən. Amma al-insan alladhi la ya'rifu dinahu wa innama yuqallidu an-nas wa yakunu imma'atan ma'a an-nas fa hadha lan ya'rifa dinahu wa hariyun idha su'ila 'anhu fi al-qabr an yaqula ha ha la adri sami'tu an-nas yakunu shay'an fa qultuhu. Lakin o kəs ki təqlid eləyir, o kəs ki təqlid eləyir, dinini öyrənmir. Təqlid edən insan elədiyi təqlidə görə insan başqa insanlar yanında da heç qədir qiyməti olmayan bir kəsdir. Və ona görə də təqlidçi heç vaxt dinini bilmir, dinini öyrənə bilmir və təqlid edən insan, bu məsələdə təqlid edən insan çox böyük ehtimal olunur ki, çox həddindən artıq çox böyük ehtimal olunur ki, bu məsələlərdə təqlid elədiyinə görə qəbrə qoyulduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin hədisdə bildirdiyi insanlardan olsun. O insan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, o insan ki, qəbrə qoyulduqda ondan soruşurlar ki, mən Rabbuk, Rəbbin kimdir və mə dinuk, dinin hansı dindir və sizə göndərilən o insan kim idi və mə nəbiyyuk, Peyğəmbərin kimdir? Nə deyəcək? Ha, ha, la ədri, səmi'ut nəsi yəkun şeyin fəqultuğu. Ah, ah, mən bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən onu dedim. Təqlid edən insan barəsində öldükdə, qəbrə qoyulduqda çox böyük ehtimalla onun barəsində belə bir şey umulur. Fəvacibun ələl insan ən yərifə dinəhu bil ədilləti min kitabilləhi və sünnəti rəsulihi sallallahu aleyhi səlləm və la yərifu hədə illə bit taallum. İnsanın boyuna vacib olan odur ki, öz dinini Allah Teala'nın kitabından və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi səlləmin sünnətindən dəlillərlə olaraq bilsin. Və bu da yalnız ilm öyrənməklə əldə olunur. Və sonra müəllif rahimahullah İslam dininin tərifini bildirərək dedi ki: "Və huwa al-istislamu lahu bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi." Müəllif dedi ki, İslam Allah təvhid ilə təslim olmaq, itayətlə boyun əymək, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmaq. Əl-İslam məxuzun min əsləmə li-şey idə inqada lahu əsləmə nəfsəu lil-qatıl, ey xada'a lil-qatıl. İslam sözünün mənası bir şeyə təslim olmaq deməkdir. Məsələn, dedikdə ki, əsləmə nəfsəu lil-qatıl ölümə təslim oldu, yəni ölümə boyun əydi. İslam sözünün mənası təslim olmaq, boyun əymək deməkdir. Fəl-İslam huva İslamul vəchi vəl-qasdi və niyyəti ləhu əzzə və cəllə. İslam, necə ki, bunu Allah-u Teala da indi zikir edəcəyimiz ayədə də bildirib, İslam xalis yalnız Allaha yönəlmək və hər bir işdə Allaha qəsd etmək və yalnız hər bir işdə yalnız Allah üçün, Allaha görə niyyət etmək deməkdir. Allah Teala buyurur ki: "Və mən əhsanu dinən mimmən əsləmə vəcəhəu lillahi və huvə muhsinun və ittəbə millətə İbrahimə hənifən." Allah Teala buyurur ki: "Yaxşı işlər görərək Allah'a təslim olan və hənif olaraq İbrahimin dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər?" Və müəllif dedi ki: "Əl-istislamu lillahi bit-təvhid və huvə ifradullah cəllə və alə bil-ibadəti və hədə huvə mə'nət-təvhid fəmən abədəllah vəhdə lə şərikə ləhu fəqad istəsləmə ləhu." Və müəllif dedi ki: "İslam Allaha təvhidlə təslim olmaq deməkdir. Təvhid də tək Allaha ibadət etmək, Allahı edilən ibadəti təkləşdirmək deməkdir. Və kim tək Allaha ibadət edirsə, artıq odur Allaha təslim olan." Qoluhu vəl-inqiyadu ləhu subhanu və ta'alə bit-ta'ati fīmə əmərəkə bihi və mə nəhəkə anhu və mə əmərəkə bihi təf'aluhu və mə nəhəkə anhu təctənibəhu ta'atan lillahi subhanahu və ta'alə. Və müəllif dedi ki, İslam Allah təvhid ilə təslim olmaq və itayətlə boyun əymək. İtayətlə boyun əymək, yəni Allahın sənə əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirmək, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək, nəyi əmr edibsə yerinə yetirirsən, nədən sənə çəkindiribsə itayət olaraq ondan çəkinirsən. Qoluhu vəl-bəraətu minəş-şirk və əhlihi, əl-bəraətu mənəh əl-inqita vəl-i'tizəl vəl-bu'd əni-şirk və əhli-şirk. Və müəllif dedi ki, İslam Allaha təvhid ilə təslim olmaq, itayətlə boyun əymək, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmaq. Və müəllif vəl-bəraətu minəş-şirk və əhli, bəraə sözünü işlətdi. Əl-bəraə uzaq durmaq deməkdir. Mənası da ki, əlaqə kəsmək, uzaq qalmaq, uzaq durmaq deməkdir. Şirkdən və şirkin əhlindən. بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل. Şirkdən və şirkdən uzaq durmağın mənası, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmağın mənası odur ki, etiqad edirsən ki, şirk batildir və ondan uzaq durursan və müşriklərin düşmən olduğuna etiqad edirsən, o kəslər ki, Allaha şərik qoşur, onların Allahın düşməni olduğuna etiqad edirsən. Fələ tətəxiduhum əvliyə innəmə tətəxiduhum əğdəən liənnəhum əduvun lilləh və rəsulihi və lidinihi. Onları dost tutmursan, əksinə onları düşmən kəsilirsən, çünki onlar Allahın, Allah şərik qoşan kəslər, müşriklər, çünki Allahın, rəsulunun və Allahın dininin düşmənləridir. فَلَا تُحِبُّهُمْ وَلَا تُوَالِيهِمْ وَإِنَّمَا تُقَاطِعُهُمْ فِي الدِّينِ وَتَبْتَعِدُ عَنْهُمْ وَتَعْتَقِدُ بُطْلَانَ مَا هُمْ عَلَيْهِ. Onları sevmirsən, onları dost tutmursan, əksinə onlarla dində əlaqəni kəsirsən, onlardan uzaq durursan və onlar hansı din və hansı əməllər üzərindədirlərsə, o işlərin, o əməllərin batıl olduğunu etiqad edirsən. فَلَا تُحِبُّهُمْ بِالْقَلْبِ وَلَا تُنَاصِرُهُمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعِلِ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءٌ لِرَبِّكَ وَأَعْدَاءٌ لِدِينِكَ فَكَيْفَ تُوَالِيهِمْ وَهُمْ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ. Onları qəlbinlə sevmirsən, onlara nə sözlə, nə əməllə kömək eləmirsən. Çünki onlar sənin Rəbbinin və sənin dinivin düşmənləridir. İslamın düşmənlərini də heç sevmək mi olar? Bax, bu وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ Şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmağın mənasıydı. لَا يَكْفِ أَنَّكَ تَسْتَسْلِمُ لِلَّهِ وَتَنْقَادُ لَهُ بِالْتَاعَةِ وَأَنْتَ لَا تَتَبَرَّ مِنَ الشِّرْكِ وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَذَا لَا يَكْفِ وَلَا تَعُدُّ مُسْلِمًا حَتَّى تَتَّصِفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ. Şeyx Salih Fovzan deyir ki, sənin təkcə Allaha təvhid ilə təslim olmağın, ona itayətlə boyun əyməyin kifayət deyil. Hətta gələksən, şirkdən və şirkin əhlindən də uzaq durasan. Belə olmasa kifayət deyil və belə olmasa sən müsülman sayılmırsan. Mütləq gələksən, bu dörd sifətlə, bu dörd vəsflə vəsflənməlisən. Birincisi, avvalən, əl-istislamu lillaha bit-tavhid. Thaniyən, əl-inqiyadu lahu bit-ta'ati. Thalisən, əl-bəraatu mimmə yudadu t-tavhid və yudadu t-ta'ata və huvə şirk. Rabiən, əl-bəraatu min əhli şirk. Birincisi, Allaha tevhid ilə təslim olmaq. İkincisi, itayətlə boyun eğmək. Üçüncüsü, tevhidin əksi olan və itayətin əksi olan şirkdən uzaq durmaq. Dördüncüsü də ki, şirkin əhlindən uzaq durmaq. Bitəhqiqi həzihi sifət təkunu muslimən. Əmmə idə nə qasət sifətun vahidətun minhə feynəkə lə təkunu muslimən. Bu dörd sifəti həyata keçirməklə sən olursan müsəlman. Bu dörd sifətdən hansından biri naqis olsa, biri olmasa, o zaman sən müsəlman olmursan. Fəbihədihi l-kəliməti thələthi ləxaza şeyx tərif əl-İsləm. Elə bu kəlmə ilə də, bu 3-4 vəsflə də, kəlmələrlə şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah İslamın tərifini vermiş. وَكَمْ مِنْ اِنْسَانٍ لَا يَعْرِفُ مَعْنَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ هَذَا الشَّيْءَ وَلَوْ قِيلَ لَهُ مَا هُوَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُجِبْ جَوَابًا صَحِيحًا. Neçə-neçə insanlar var ki, İslamın tərifini bilmirlər. Və onlardan İslamın tərifini soruşsan, səhih olaraq, səhih bir cavab verə bilməzlər sənə. Və həmçinin Əl-bəraətü minəşşirk və əhlihi barəsində şirkdən və şirkin əhlindən uzaq düşmə, onlardan uzaq durma barəsində Şeyx Salih Əli Şeyx də 3 əsas kitabının şərhində gözəl bir şəkildə təfsilat vermiş və həddindən artıq gözəl bir izah vermiş və burada bildirmiş ki, Şeyx Salih Əli Şeyx şirkdən və şirkin əhlindən uzaq düşmək, Əl-bəraatü minə şirkə və əhlihi, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq düşmək, bu məsələnin alimlərə aid olan hissəsi var və savadsız, avam, tevhid əhlinə aid olan hissəsi var. Və bildirir ki, avam, savadsız, tevhid əhlinə aid olan hissəsi odur ki, o zaman ki, müvahidlər müşrikləri təkfir eləməyə, onları təkfir olunmasını bəyan etməyə gücləri çatmadıqda, onlara dəlil gətirməyə, hüccət gətirməyə bacarmadıqda və şəriətin icazə verdiyi şəkildə onlarla vuruşmağa gücləri çatmadıqda, ən minimal hədd tevhid əhlində o olmalıdır ki, şirkin əhlinə nifrət, şirkə nifrət və şirkin əhlinə nifrət və düşmənçilik. Bu, onların qəlblərində və zikr etdiyim halla əlaqəli onlarda yerləşə biləcək ən minimal həddi. Bundan o tərəfə İslam yoxdur, iman yoxdur. Və Şeyx Salih Əli Şeyx buyurur. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ فُسِّرَتْ الْبَرَاءَةُ بِعِدَّةِ تَفْسِيرَاتٍ Aslun və furuun. Şeyx Salih Əli Şeyx deyir ki, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmaq sözü əsildən və qollardan ibarətdir. Əslindən, yəni kökündən və furuudan, yəni qollardan ibarətdir. Aslul bəraəti əl-buğdu fil qalb, yəni buğdu şirk və əhlihi. Və yəttəbi'u dəlikə. Şeyx Salih Əli Şeyx deyir ki, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq düşməyin əsli, kökü, fundamenti nədir? Əsli odur ki, şirkə və şirkin əhlindən nifrət. Bu əsasıdır, köküdür. Başlanğız budur. Əl-bəraətü minə şirkə və əhlihi, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmağın bu məsələnin kökü, əsası, başlanğızı nədir? Şirkə və şirkin əhlindən nifrət. Və yəttəbi'u dəlikə, yəttəbi'u buğdahum, muadətuhum, və təkfir mən kəffərəhullahu cəllə və alə və rəsuluhu, təkfir müşrikin və müqatilətuhum əndə məşruiyyəti dəlik və hədə huvə mə'nəl kufr bit tağut əydən fə innəl kufr bit tağut huvə buğduhu və ma'adatu əhlihi və təkfir əhli tağut وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا. شيخ صالح الشيخ دير كي بو البراءة من الشرك وأهلن أصلي بلدي كي أصلي odur كي كوكو başlangıcı odur كي شركة وشركين أهلن نفرد. Və bu məsələyin ardınca gələn də məsələ odur ki, şirkə və şirkin əhlinə nifrətin ardınca da bu məsələyə tabi olan, bu məsələnin ardınca gələn əməllər də odur ki, onlardan düşmən, onlara düşmən olmaq, onlara düşmən kəsilmək, Allahın və Rasulun təkfir etdiklərini təkfir etmək, müşriklərini təkfir etmək, şəriətin icazə verdiyi vaxtı onlarla vuruşmaq, Və elə bu da tağuta küfr etməyin mənasıdır. Tağuta küfr etməyin də mənası elə budur. Onlara nifrət, düşmənçilik göstərmək, Allah və Rasulunun təkfir etdiklərini təkfir etmək, müşriklərə düşmənçilik göstərmək, ədavət göstərmək, Allah və Rasulunun təkfir etdiklərini təkfir etmək, müşriklərə təkfir etmək, şəriət icazə verdiyi vaxt onlarla vuruşmaq, Şeyx Salih çıxdı ki, elə tağuta küfr etmək elə budur. Deməli, sözdən elə anlaşılır ki, tağuta küfür etməyin, tağutun inkarının içində, tağutun təkfirində əhli durur. Və sonra çəkdir deyir ki, tağuta küfür etmək, tağuta küfür etmək, tağuta nifrət və onun əhlinə düşmənçilikdir və tağutun əhlini təkfir etməkdir. Tağutu inkar etmək, Şeyx Salih çəkdir deyir ki, tağuta nifrət, tağutun əhlinə düşmənçilik və tağutun əhlinin təkfiri. Tağutun əhli də o kəslərdir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər. Və qitalihum ində məşruiyyət zəlik. Və həmsə onlarla vuruşmaq o zaman ki, şəriətin qoyduğu qaydalar həyata keçərsə. Əl-bəraatü minə şirki asluhu əl-buğd. Yəttəbi'u əl-buğda əşyəun. Əvvələn, əl-muadət, səniyən, əl-təkfir və məlumun ənə təkfir təbəun lil-ilm. ثم قتالهم عند مشروعة ذلك وذلك أيضا مستلزم للعلم. شيخ صالح الشيخ دير. شركتان وشركن أهلنن uzak durmağın əsli bildi ki nifrətdir. Şirkə və şirkin əhlindən nifrət. Və bunun ardınca əməl olunması gələn məsələlər var. Birincisi düşmənçilik etmək şirk əhlinə. İkincisi onları təkfir etmək. Və bilmək lazımdır ki, təkfir də elmi şəkildə, elmi formada, şəriətin və elmin qoyduğu qaydalar şəklində olur. Və sonra onlarla vuruşmaq, üçüncü məsələ də odur ki, onlarla vuruşmaq şəriətin icazə verdiyi şəkildə və icazə verdiyi vaxtda. Və həmçinin bu vuruşmaq da elmə tabi olan, elmlə yerinə yetiriləcək məsələdir. Fətələxxazə ənnə على العامة وهم من ليسوا علماء عليهم من البراءة عليهم من البراءة أصلها وهو البغض وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم البغض لابد أن يبغض فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم الشيخ صالح الشيخ تركي خلاصة بودر كي أوام إنسانلارا واجب olan budur ki Avam insanlar nə etməlidirlər? O kəslər ki, onlar alim deyillər. Onlar şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmadılar. Şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmağın da əsli şirkə və şirkin əhlindən nifrətdir. Bu məsələnin qolları, furusu isə hər hansısa bir insanın insanda olan elmi dərəcədən asılıdır. Yəni, şirkin əhlindən nifrət, şirkə nifrət bu Şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmağın əslidir. Bu məsələnin qolları isə, furusu isə, insan necə bunu əməl eləyə bilər, qollarını? O aslıdır insandakı olan elmi səviyyədən. O aslıdır insandakı olan elmi səviyyədən. Lakin nifrət şirkə və şirkin əhlinə labüddür ki, olmalıdır. Əgər şirkə və şirkin əhlinə nifrət yoxdursa, həmən insan müsülman sayılmır. İdə kənə يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم مثلا إنسان إسلامı sevir və İslamın əhlini sevir Tohidi sevir və tohidin əhlini sevir. Lakin şirkə nifrət eləmir və şirkin əhlinə də nifrət eləmir. Belə birisi müsəlman olmur. Lakin qad yubğıdı şirkə və əhlə şirk bi'itibərl asıl, ləkinnəhu yuhibbu bağdəl müşrikin li qaradın min əqradı dünya. Fəhədə leysi bu müşrik və innəmə naqisu İsləmihi kəmə əvdaxtu ləkum fīmə səbəqə fī təqsimil məvaləti ilə məvalətin və təvalliyin. Və deyir ki, lakin bəzən olur ki, insan şirkə nifrət eləyir, şirkin əhlinə nifrət eləyir, lakin bəzi müşrikləri dünya mənfəətinə görə sevir. Belə birisi müşrik olmur. Sadəcə İslamı və tohidi naqis olan bir kəsdir, lakin müsülmandır. Necə ki, bundan qabaq biz bu məsələni ötən dərslərimizdə açıqlamışdıq. Aslul bəraəti əl-buğdu. Sonra Salih Şeyx buyurur. Aslul bəraəti əl-buğdu. Yəttəbi'u əşyəun əl-muadətu əl-təkfiru əl-muqatələtu və kulluha təbu'un lil-ilim. Deyir ki, əl-bəraətü minə şirk və əhli, şirkdən və şirkin əhlindən uzaq durmaq məsələsinin ilkin başlanğıc anı, kökü, əsası odur ki, şirkə və şirkin əhlinə nifrət. Sonra bunun dalınca gəlib düşmənçilik, təkfir və onlarla vuruşmaq. Və bunların da hamısı elmə tabədir, elmi şəkildə olur. وَيَتَنَوَّعُ ذَٰلِكَ بِحَسَبِ النَّاسِ Və insanlarda ola biləcək elmi dərəcələr baxımından fərqlidir. Yəni, insanlarda ola biləcək elmi, hər bir insanda elmi nə səviyyədədirsə, onların səviyyələrinə uyğun şəkildə, səviyyələrin dərəcələri baxımından bu işi əməl edirlər. Sonra görün Şeyx Salih Şeyx nə deyir? Və əshəlu mə yəkunu fil müvahidin, innəl müvahidin, innə əmmətihim, muadətul müşrikin, وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْحُجَّةِ اَوْ مِنْ بَيَانِ تَكْفِيرِهِمْ وَمِنْ اِقَامَةِ الدَّلَالَ عَلَى الْمَشْرُعِيَةِ مُقَاتَلَةِ اَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ قَائِمٌ فِي قَلْبِهِ بُغْضُهُمْ وَمُعَادَاتُهُمْ وَهَذَا بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْلَامِ Şeyx Salih Şeyx deyir ki, lakin savadsız bir tohid əhlinin riayət edəcəyi şey budur ki, və hansı ki onlar buna çox asanlıqla riayət edə bilirlər. Ən minimal hədd budur ki, savadsız bir tohid əhli, savadsız bir müsülman buna riayət eləməlidir. Ondakı olan ən balaca hədd, ən minimal hədd bu olmalıdır ki, o zaman ki, onlar şirk əhlinə, müşriklərə heç bir dəlil gətirə bilmirlər və onları təkfir eləmələrinin də müvahidlərin müşrikləri təkfir eləmələrini bəyan da eləyə bilmirlər və onlarla ortaya dəlil qoyulacaq və onlarla vuruşmağı da bacarmırlar və ortada heç bir dəlillər yoxdur ki, dəlillər əsasında dəlilləri həyata keçirib onlarla vuruşsunlar. Bu zaman avam bir tohid əhlinə əməl edirəsi vacib olan iş odur ki, şirkə və şirkin əhlindən nifrət eləsin, şirkin əhlindən nifrət eləsin və ona düşmən kəsilsin. Və Şeyx Salih Şeyx ki, və hədə bih yaxsul İsləm. Bax, bunu ilə İslam tamamlanır. İslam bunu ilə bitir. Bunu İslam tamamlanır. Avam bir müsülmanın, tohid əhlinin şirkə və şirk əhlindən nifrət eləməsi, onlara düşmən kəsilməsi, qəlbində bu onun olmalıdır. Ən minimal hədd o olmalıdır ki, qəlbində ona qarşı düşmən kəsilməlidir və nifrət eləməlidir. Və bu ilə də İslam baş verir, bu ilə də İslam həyata keçir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə nəinki tohid əhlinə, nəinki müşriklərə, şirk əhlinə nifrət, onlarla düşmənçilik, hətta İş o yerə gəlib çıxıb ki, bəziləri onlara istiğfar diləməyi, hətta onların arxasında namaz qılmağı, hətta onlara cənazə namazı qılmağı belə əmr edir. Allah Teala, Allah Subhanahu ve Teala hər hansı bir müşrik bir tayfa ilə düşmənçilik aparmağı bizə əmr eləməyib. Allah Teala bizə şirk edənlərlə düşmənçilik aparmağı əmr edib. Şirk edən millətindən, cinsindən və şirkin növündən asılı olmayaraq. Sözsüz ki, böyük şirkdən gedir söhbət. Şirkin növündən asılı olmayaraq daşa mı ibadət eləyir, ağaca mı ibadət eləyir, övliyama, mələyev hansı millətdəndir, hansı dövrdə yaşayıb. Fərq qoymadan Allah Teala bizə müşriklərə qarşı düşmən və nifrətin olmasını vacib edib. Bu, bizə vacib olan bir şeydir. Və necə ola bilər ki, bu barədə açıq aydın naslar, dəlillər olduğu halda biz Allaha şərik qoşan insan üçün necə istiğfar diləyə bilərik? Necə onun arxasında namaz qıla bilərik? Bizə əmr olunub ki, onları düşmən tutaq. Əgər biz ona istiğfar diləyiriksə, onun arxasında namaz qılırıqsa, ona müsəlman deyilsə, artıq biz onu dost tuturuq. Bəs əl-vəla vəl-bəra onda hara getdi? Allah düşmənlərlə düşmənlik etmək, Allah dostlarla dostluq etmək, bəs onda bu məsələ hara getdi? Bəs onda biz kiminlə düşmənçilik edəcəyik? Bəs bu fərqi necə qoyacaq? Quranın adlarından biridir Furqan. Bəs biz bu fərqi necə qoyacaq o zaman? Yəni, çox təəssüflər olsun ki, bu cür şeyləri biz eşidirik, görürük. Və sonra Şeyx Salih Fovzan buyurur ki, və sonra daha doğrusu müəllif Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab deyir ki, və huvə tələsü məratib Əl-İslam vəl-İman vəl-İhsan. Müəllif buyurdu ki, mətində İslamın üç mərtəbəsi var. İslamın üç mərtəbəsi var. İslam, iman və ihsan. Və mə'nəl məratib əd-dərəcət. Liənnənə qülnə innə din thələsü dərəcət. Ba'duha ə'lə min ba'd. Əvvəl-i mərtəbətin min məratib din hiyəl İslam. Thumma ba'daha əl-İman. Thumma ba'daha əl-İhsan. Və müəllif dedi ki, İslamın üç mərtəbəsi var. İslamın üç mərtəbəsi var. Mərtəbə dərəcə deməkdir. Çünki biz dedik ki, din üç dərəcədən ibarətdir. Üç dərəcədən ibarətdir və hər dərəcə də biri o birindən böyükdür. Birinci dərəcə İslam dərəcəsi, ikinci dərəcə iman dərəcəsi, üçüncü dərəcə ihsan dərəcəsi. Fəl-İslam əvsəu vəl-İman adyaqu minəl-İslam vəl-İhsan adyaqu minəl-İman. Şeyx deyir ki, İslam mərtəbəsi daha geniş mərtəbədir. İman mərtəbəsi İslam mərtəbəsindən daha balaca dar mərtəbədir. İhsan mərtəbəsi isə iman mərtəbəsindən balaca mərtəbədir. Bunları başa düşmək üçün belə bir misal çəkmək olar. Sanki üç dənə halqadır. Biri böyük halqadır, yumru halqadır, yup-yumru hər tərəfi. Biri böyük halqadır. Biri balaca halqadır, böyük halqadan biraz balaca halqadır. O biri üçüncü halqada ikinci balaca olan halqadan da balaca halqadır. Və bu üç dənə halqanı iç-içə qoyduqda böyük halqa sanki İslamdır, onun içində balaca halqa, o sanki imandır, o halqanın içində bir dənə balaca halqa, o da ihsandır. Yəni, İslam dairəsi daha böyük dairədir, iman dairəsi biraz balaca, ihsan dairəsi də ondan da balaca. Fədairətul İslam vasiətun, əl-münafiqun yadxuluna fiyhə, idə inqadu iləl İslam və əzharuhu və əltəzəmu bihi zahirən, İzə səllu ma'al muslimin və zəkku və amalu əl-əmal əl-zahirətə yusammuna muslimin. İslam dairəsi genişdir və münafiqlər də bu İslam dairəsindən daxildirlər. O zaman ki, onlar İslam'a əgər boyun əyirlərsə, zahirən onu yerinə yetirirlərsə, onun əhkamlarına tabi olurlarsa, namaz qılırlarsa, zəkat verirlərsə, zahirən bu əməlləri yerinə yetirirlərsə, onlar müsəlman sayılırlar. وَتُطَبِّقَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ إِسْلَامٌ ظَاهِرِيٌّ فَقَط Və dünyada onlara müsəlman əhkamları tətbiq olunur və müsəlmanlar üçün bölünən şey, ayrılan şey onlar üçün də ayrılır. Lakin axirətdə isə onlar cəhənnəmin altında əzab çəkiləcək, veriləcək onlara, cəhənnəmin ən alt təbəqələrində olacaqlar. Çünki onlarda imanın olmadığına görə, onlarda zahirən İslam olub, qəlblərində iman olmadığına görə bu halda olacaqlar. Və sonra müəllif ikinci mərtəbənin iman olduğunu bildirdi. هذه مرتبة ثانية والمؤمنون يتفاوتون منهم المقربون ومنهم الأبرار والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات والأبرار دونهم ومنهم الظالم نفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك فهو مؤمن فاسق Əv müminun, nəqisul iman. Və iman dərəcə, iman da İslamın ikinci mərtəbəsidir. Və möminlər də bölünürlər, fərqlənirlər. Onlardan müqarrab olanlar var və əbrar olanlar var. Müqarrab olan möminlər ən üstün dərəcədə olan möminlərdir. Ən üstün dərəcə möminlər, müqarrab möminlərdir. Üstün dərəcə müqarrab möminlərdən aşağı dərəcədə olan möminlər əbrarlardır və əbrarlardan da aşağı dərəcədə olan möminlər öz nəfsinə zülm eləyən, şirkdən başqa böyük günah işləyən fasik müsəlmanlar, naqis iman sahibi olan müsəlmanlardır. Və bu barədə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Allah Teala buyurur ki, sonra kitabı qullarımız içərisindən seçdiklərimizə miras etdik. Onlardan kimisi özünə zülm edən, kimisi orta yolda olan, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı əməllərdə öndə gedənlərdir. Və bu ayədə möminlərin 3 qismdə olduğunu gördük biz. Bir qism lap öndə olan möminlər, o biri qism öndə olanlardan aşağı təbəqədə olan və o biri qism isə böyük günahlar edən, şirkdən aşağı olan günahları edən sinif müsəlmanlar, möminlər. قوله الإحسان هذه هي المرتبة الثالثة وهي الإحسان وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله في عبادة الله عز وجل Və üçüncü mərtəbənin müəllif ehsan olduğunu bildirdi və ehsan da üçüncü mərtəbədir. Ehsan insanın Allahla öz arasında etdiyi ibadəti həddini artıq gözəl bir şəkildə etmək, Allahla öz arasında gözəl müamilə qurmaq, Allahla öz arasında sadiq, səmimi olmaq, insanlar arasında görsəndiyi kimi təklikdə olduqda da, Allahla başlı-başına qaldıqda da səmimi, ixlaslı, təqvalı olmaq deməkdir. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ehsanın nə olduğunu bildirib demiş ki, ehsan sən Allahı görürmüş kimi sanki ibadət etmək. Allahı görməsən də belə Allah səni görür, bu cür ibadət etmək. Yəni, ehsan nədir? Allahı görürmüş kimi ibadət etmək. Əgər buna nail deyilsənsə, Allahı görürmüş kimi ibadət etməyə nail deyilsənsə, ikinci məsələyə riayət edirsən. O da nədir? Elə ibadət edirsən ki, Allaha özü bütövlüklə Allahın nəzarəti altında hiss edərək, sanki Allah səni görür. Allah səni görürmüş kimi mutməyin şəkildə ibadət etməyin. İhsan budur. Qulu huwa kullu martabatin laha arkan, fal arkan cəm'u ruknun, ruknin və huwa ma yaqumu alayhi əş-şey'u. Və sonra müəllif vurdu ki, və hər bir mərtəbənin də özünün rukunları var. Hər bir mərtəbənin, yəni İslamın, imanın və ehsanın. Bunların hərəsinin də özünün rukunları var, ərkənləri var. Və rukun da o şey deyirlər ki, ərkən sözü rukun sözünün cəmidir. Rukun da dayağa deyilir, o şey deyilir ki, onun üzərində nəsə qoyulur, onun üzərində nəsə tikilir, düzəlir. Belə şeyə rukun deyilir. فَأَرْكَانُ الشَّيْءِ جَوَانِبُهُ أَلَّتْ يَقُومُ عَلَيْهَا وَلَا يَقُومُ بِدُونِهَا وَتَكُونُ بِدَاخِلِ الشَّيْءِ خِلَافُ الشُّرُوطِ فَهِيَ تَكُونُ خَارِجُ الشَّيْءِ مِثْلُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ فَهِيَ خَارِجُ الصَّلَاةِ Və Şeyx Salih Fovzan deyir ki, ərkən, rukun, rukunlar bir şeyin dayaqlarına deyilir. Bir şey ki, onu nəyəsə üzərinə qoyursan durur. Ərkən buna deyilir. Hansı ki, o olmasa durmaz. O rukunlar olmasa aşıb dağılar. Və rukun o şeydir ki, o həmən amilin, həmən şeyin daxilində olur. Rukun o şey deyirlər ki, o həmən nəyi ki tutur, nəyi ki əsasıdır, ondan bir hissədir. Onun daxilindədir, onun içindədir, ondan ayrılmaz bir hissədir. Rukun buna deyirlər. Lakin şərt isə belə deyil. Şərt isə bunun əksidir. Şərt o şeydir ki, məqsədin xaricində olur, hədəfin xaricində, şeyin xaricində olur və ondan bir hissə də deyil. Ondan bir hissə də deyil. Şərt buna deyirlər. Məsəl üçün, namazın şərtləri nədir? Namazdan xaric bir şeylərdir. Namazdan deyil, namazın xaricindədir. Namazdan deyil. وَمَا أَرْكَانُ الصَّلَةِ فَإِنَّهَا بِدَاخِلِهَا مِثْلُ تَكْبِيرُ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَإِذَا اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْهَا فَإِنَّ الصَّلَةَ لَا تَصِحُّ كَمَا لَوْ فَقَدَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّ لَا يَقُومُ وَلَا يَعْتَمِدُ O ki, qaldı namazın rukunlarına, ərkanlarına, onlar namazdandır. Namazın içindədir və namazdan sayılır, namazdan bir hissədir. Misal üçün, təkbiratul ihram və yaxud Fatihə surəsini oxumaq. Bunlar namazın rukunlarındandır və namazdandır. Namazdan bir hissədir. Rukun deyiləcək şeydən hansındansa biri xələl gəlsə, olmasa, namazın rukunlarının hansındansa biri xələl gəlsə, olmasa, namaz da o zaman səhih olmaz. Necə ki, evin sütunlarından, rukunlarından, dayaqlarından hansındansa biri düşsə, ev durmadığı kimi namaz da olmaz. Və bildik ki, rukun o şeydir ki, o daxildə olur və həmən şeydən bir hissədir. Şərt o şeydir ki, o xaricdə olur. Bayırda olur, daxildə olmur. Və həmən şeydən bir hissə deyil. Necə ki, məsəl üçün, təkbiratul ehram, səcdə, namazın rukunudur, yəni namazdan bir hissədir. Necə ki, dəstəmaz, namazın şərtidir. Namazdandır yoxsa yox? Yox, namazdan deyil, xaricdədir. Deməli, şərt o şeydir ki, hədəfdən deyil, hədəfin içində deyil. Elə buna görə də alimlər, o kəslər ki, deyirlər ki, əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir, belə deyənlər barəsində alimlər deyiblər ki, bu murciə sözüdür, bu murciə məzhəbidir. Bunu deyən murciədir və yaxud murciə məzhəbinə müvafiq olub. Nəyə görə? Çünki şərt deməklə, əməllərə şərt deməklə sən əməlləri iman anlamından çıxardırsan, necə bayaq misal çəkdiyimiz kimi, biz deyirik ki, məsələn, namaz, dəstəmaz, namazın şərtidir. Dəst namaz namazdan, namazdan deyil. Namazdan deyil. Namazın xaricindədir. Eyni ilə də sən deyəndə ki, əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir. Sən bunu deməklə əməllər neysən? İman anlamından xaricə çıxardırsan. İmandan olmur. Ona görə də alimlərə bu barədə sual veriləndə ki, deyilər ki, şeyx, əməllər, bəzilərdir ki, əməllər imanın kamili üçün şərtdir. Şeyxlər ilə ki, bu murci məsəbidir. Xeyr, belə deyil. Əməllər imandandır. Belə cavab verirlər. Əməllər imana, çünki şərt demək, şartıya xaric, bir şeyin xaricində olan şey deyirlər. Necə ki, bu barədə Şeyx Abdüləziz Racihi deyir. Şərt, deyir, xaricül məşruddur. Şərt o şeydir ki, şərtləşmişin xaricindədir. Ona görə bu söz xətadır. Demək ki, əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir. Bu sözü deyən insan əməlləri iman anlamından çıxardır. Əməllərə bu cür tərif verirsə, əməlləri iman anlamından çıxardır. Bundan sonra Allah bu 100 dəfə desin ki, əməllər imandandır. Buradan deyir, əməllər imandandır, sonra deyir ki, əməllər imanın kamilliyi şərtidir. Axı, sən şərt deməklə çıxartdın axı, əməllər iman anlamından. Ondan başqa, deyilir ki, əməllər imanın kamilliyi şərtidir. Kamilliyi şərtidir. İndi gəlin bu sözləri, hər iki bu sözü, şərt sözü və kamilliyi sözü, lüğətdə qaytaraq mənalarına. Şərt o şeydir ki, şərt o şeydir ki, o varsa, hədəf də var. O yoxdursa, hədəf yoxdur. Məsəl üçün, dəstəmaz namazın şərtidir. Dəstəmaz yoxdursa, namaz da yoxdur. Amma dəstəmaz nədir? Namazdan da namazdan deyil, namazdan deyil. Namazın xaricindədir. İndi gəlin kamilliyə baxaq. Deməli, əməllərə şərt deməklə insan nə nədir? Şərt deməklə əməlləri iman anlamından çıxartdı. Kamillik deməklə nə nədir? Kamillik deməklə də əməlləri vacibliyi anlamından çıxardır. Çünki kamil, kamillik. Əgər bir şey kamillik üçündürsə, bu necə vacib ola bilər? Kamillik qadru zəid deməkdir. Əlavə bir şey. Əlavə gözəllik mənasındadır. Əlavə bir şey deyilir. Kamil olan bir şey necə vacib ola bilər? Deyirsən ki, əməllər imanın kamilliyinin şərtidir. Əməllər şərt deməklə, şərt deməklə əməllərin iman anlamından çıxardırsan, kamillik deməklə də vacibliyindən çıxardırsan. Çünki kamil olan bir şey heç vaxt vacib ola bilməz. Bu kamilliyin isə bu necə vacib ola bilər? Ondan başqa, biz bir baxdıq ki, şərt, şərt o şeydir ki, o varsa hədəf var, o yoxsa hədəf yoxdur. Amma kamillik elə deyil. Kamillik odur ki, o varsa əlavəlik var, əlavə bir şey var, ziyadə var, o yoxdursa əsas durur. Yəni, kamilliyin getməsi ilə əsas getmir, əsas durur. Kamillik də gəlirsə, əlavə bir şey olur. İndi bu sözlər məna baxımından ikisi də bir-birinə zidd olan şeylərdir. Şərtlə kamillik. Bunlar bir-birinə əks olan sözlərdir. Bu, yəni, belə söz deyən ortaya bu çıxır ki, bu ifadəni işlədən insan heç özü bilmir nə danışır. Heç özü bilmir nə danışır. Və Allah subhanətə alə belə terminləri işlədənləri islah eləsin. Nə xeyirdirsə Allah onları ondan müvəffəq eləsin. Və bu ilə kifayətlənək. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammədin.